اے جمیلا تم نبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، اے جمیلا تم نبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، ریج دیوانوں کی تو بارا ربیع النور ہے، عید میلا تم نبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلا تم نبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارا ربیع النور ہے، عید دیوانوں کی تو بارا ربیع النور ہے، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، اس طرف جو نور ہے تو سب جہاں کا نور سے معمور ہے، ذرہ ذرہ سب جہاں کا نور سے معمور ہے، جشن میلاد نبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد نبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، جشن میلاد نبی ہے کیوں نہ جھومے آج ہم، مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے، مسکراتی ہے بہاریں سب فضا پر نور ہے، غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوم اٹھا، غم کے بادل چھٹ گئے ہر غم کا مارا جھوم اٹھا، آ گیا خوشیاں لیے ماہ ربیع النور ہے، آ گیا خوشیاں لیے ماہ ربیع النور ہے، عید دیوانوں کی تو بارا ربیع النور ہے، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ آنگن نور بن کے گھر کا گھر سب نور ہے، تیرا آنگن نور بن کے گھر کا گھر سب نور ہے، بخش دے مجھ کو الہی بہر میلاد النبی، بخش دے مجھ کو بہر میلاد نبی، نامِ اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے، نامِ اعمال عصیاں سے میرا بھرپور ہے، گنبدِ خضرا کا اس کو جی تو اب دیدار ہو، گنبدِ خضرا کا اس کو جی تو اب دیدار ہو، یا الٰہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے، یا الٰہی جو مدینے سے ابھی تک دور ہے،